را رسیدو د مریم مبارکی سوری ته چې د قران عظیم شان نو نسمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازل شوې ده تنوی آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم ده الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کې ده عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا كاف ها يا عين صاد ده هغ رحمت یا ده ونه ده چستار رب پر خپل بنده زکریا علیه السلام کرده کله چه هغ خپل رب پو پتا پتا و باله قال رب این وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا غار زکر ای پروردگار زما ان هډوکی کمزوری شوی دی او سر می لډیر زوړ والی نه بل وای ای پروردگار زه هیڅ کله لتا څخه په دعا غوښتنه کې نا مراد نه یم پاتې شوی يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا زلزان ورست د خپل قوم لبدین ویریګم او زما میرمن شنده ده نو ما ته په خپل ځانګړی لورین او داسې وارث را په برخه کړ چې زما وارث هم وي او د یعقوب د کورنۍ میراث هم عمومي او ای پروردگار هغه یو غوره انسان وګرځوه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا زواب ورکر شو اي زكريا من تاتا ديو هلق زيره درکو چه ده غن نم با يحياوي من پا دينا مل دينا مخي هت سڑا نده پیدا کرده قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا زکریا عرض وکړ پروردگار خنو زما په څنګه زوی وشي چې میرمن می شنډه ده او زل زړښته وچوایم قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا زواب ورکړ شو هم داسې بکیږي ستا رب فرمایي چې دا خو زما لپاره یو وړه غونډه خبره ده نګوري چې لدین مخکې مې ته په داسې حال کې پیدا کړی چې ته هیڅ شی نه وي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا زکریا وویل پروردگار زما لپاره کومه نښانه وټاکه وی فرمایل ستا لپاره نښانه دغه ده چې ته به پرله پسې درې ورځې له خلکو سره خبرې ونه شې کړای فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا هغه له محراب څخه را ووت خپل قوم ته راغی او هغه په اشاره سره هغو ته لارښوونه وکړه چې سهار او ماښام پاکي بیانوي یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناه الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا او پر هغه غاگو شو ای یحیا د خدای کتاب ټینګ ونیسه مونږ هغه ته په ماشوم توپ کې حکم ورکړ او خپل لوري نه مو هغه ته خواخوږي او سپېڅلتیا ورکړه او هغه خورا پر هیزگار او د خپل مور او پلار حق پیژندون کیو هغه نو زور زیاتی کوون کیو نو سرغړون کی وسلام ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سلام پر هغه په کوم ورځ چې هغه پیدا شو او په کوم ورځ چې هغه وفات شي او په کوم ورځ چې هغه ژوندۍ راپاڅول شي واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا او اي محمد صلى الله عليه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه چې کله هغه خپل اړوند کسانو په بیلې دوه ختیځه خوا کې ګوښه شوی و او پردې نیولې و الله غونه پټه ناست و په دغه حالت کې مونږ هغه ته خپل روح یعنی پرښتو ولېګل او هغه د هغه په وړاندې په بشپړ انساني بڼه کې څرګند شو قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا مریم ناڅاپه نارې کړې چې کته کوم له خدای ویریدونکو سړی نو زه له تا نه رحمان پناه غواړم ما ته مرانې شي کېږه قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا غوېل زه ستاسو پروردګار ستاسو يم او د دې لپاره لګل شوې يم چې تا ته یو سپېڅلی هلک ځاګړم قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا مريم وویل زما به څنګه هله کوشي چې کله زه کوم بشر لمس کړی قدر نه يم او نه زه کومه بدکار ښځه قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا پرې ویل هم دا چې وکی ستا رب فرمایي چې دغه څه کول ماته ډیر اسانه دي او مونږ به دا د دې لپاره وکړو چې هغه هلک د خلکو لپاره یو نه خانه شي او زمونږ له لورې یو رحمت او دا کار سره رسیدونکی دی فعملته فانتبذت به مكانا قصيا مریم دغه ماشوم امینوار شو او هغه لدی امینواری یعنی هغه لک سره چې په گیړه کې درلود یو لری زای ته لاړ فاجا اهل مخاب الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا بیا د لنګوال کړه ور باندې د خرما تری وی ونی لاندې راغې هغه وویل کاش کی زل دین مخکې مړه وای او نوم نخان می نوې پاتې شوای فنا من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا پرختی له لاندې هغه ته غږ وکړ وی ویل مخه پکېګا ستا پروردگار تر تا لاندې و چینه بهولې ده وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا او تل لغون دي دغي وني داد وخوزوا پرتاب خوگي كي رازا خورما وراتويش فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا نوخ روتك او خپل سترګې په دغه حلق روخانه کړه بیا کوم یو انسان دی ولید نو ورته وای چې ما د رحمان خدای لپاره روجا نظر منلې ده لدې عمل نن بزل هیڅ سره خبرې و نه کړه فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا بیا هغل دی ما شم سر خپل قوم تراغلا خلقو ویل اے مريم دا خطاستر جرم وکر يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا اے د هارون خوري نستا پلار کوم بد سړی او نستا مور کومه بدکاره خزه و فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا مريم ده ماشوم لوري ته اشاره وکړه خلکو ویل موږ له ده سره څه خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم دی قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ما شوم غاگو کړه زه د الله بنده یم هغه ما ته کتاب را کړ او پیغمبر یې کړم او برکتی یې کړم هر چیرته چې اوسم او د لمانځه او زکات په پابندۍ یو حکم را کړ تر څو پورې چې زه ژوندی اوسم او د خپل مور د حق ادا کوون کې یو ګرځولم او زه سرغړون کې یو بدبخت نه یم ګرځولای سلام دې پر ما کله چې زه پیدا شوم او کله چې مړ شم او کله چې ژوندی را پاتول شم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون دغه د مریم د زوی عیسا سرګزشت او دغه د هغه په باب هغه رښتیانی خبره چې په هغه کې خلک شک کوي ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فان ما يقول له كن فيكون الله دا کار نه دی چې هغه څوک په زوی ولي ونيسي هغه پاک ذات دی هغه چې کله د کوم خبرې فیصله کوي نو وایي چې ش او همغه سي کی وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم او یسا ویلی و چې الله زما رب هم د یو ستاسو رب هم نو تاسو د هغه بندگی وکړي همغه سم لار ده فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم و بیا بیلا بیلو دلو په خپل منځو کې په اختلاف لاس پورې کړ نو کوم خلک چې کافر شول د هغو لپاره به هغه وخت سترې تباهي وي چې كله غوية واللوية ورز وقوري أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين كله چه غوية زمان پوران ده حاضر وي په هغه ورز خوبا ده غوية وغونا هم خاوري دون كيوي يو سترگ بيا هم كيلي دون كيوي مگر نن ده ظالمان پو ترگن ده گمراهي كي اخته دي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اي محمد صلى الله عليه وسلم فدغ حالت كي چه دوی غافل دي او ايمان نراولي دوی لحغي ورزين ووير وچه کلف فیصله وکرائشي او لپخي مانتیا پرتا بلا چهران نوی إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون فپای کی به همدا مونږ د زمکی او د غرید ټول شیان او وارثان یو او ټول به زمون لوري تر او غزول شي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا او په دې کتاب کې د ابراهیم علی السلام قصه بیان کړه بشکه هغه یو ریښتونه انسان او پیغمبر و اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دوی ته لږ هغه وخت ور یاد کړه چې کله هغه خپل پلار ته وویل چې پلار جانه ته ولې د هغو شیانو عبادت کوې چې نه څه اوري نه څه ویني او نه ستا څه کار جوړولی شي یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا پلار جانا ما ته یو داسې علم راغلی دی چې تا ته نه دی راغلی ته په ما پسې راځه زه به تا ته سمه لار وښیم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا بلار جانا تد شيطان بندگي مكوا شيطان خل رحمن خداي تسخسر غرون كيداي يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا پلار جانا زه ویریږم چې چېرته ته د رحمان خدای په عذاب اخته نه شي او د شیطان ملګری شي قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا پلار وویل ابراهیم آیا ته زما له معبودانو څخه اوښتې که ته بیرته راوان نه وړې نو زه به تا سنګسار کړم تد تل بار المات خبيرش قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا إبراهيم هو السلام دي تاتا زبد خبل ربنا دعا وغارم چه تاتا بخنو وكري زما رب ما دير زياد مهربان دي وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا زه تاسې هم پرېږدم او هغه هستی چې تاسې له خدایه پرته بلی زه به خپل رب وبلم هیله ده چې زه د خپل رب په بلنه نامراده ونه اوسم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا نو کله چې هغه له هغو خلکو نه او د هغو له غیر الله معبودانو نه بیل شو نو موږ هغه ته اسحاق او یعقوب غوندې اولاد ورکړ او هر یو مو پیغمبر کړ ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا او هغه ته موږ خپل رحمت ورکړه او هغه یې مو ریښتونی نوم یې علی کړل واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا او په دې کتاب کې موسى عليه السلام یادونه وکړه هغه یو غوره کړی شوی شخص او استاد پیغمبر وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا موږ هغه د تور له ښي اړخ نه وباله او د راز په خبرو اترو سره مو نږدېوالی ور په برخه کړ ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا او په خپل مهربانۍ سره مو د هغه ورور هارون پیغمبر وګرځاو هغه ته مو د مرستیال په ډول ورکړ واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا او په دې کتاب کې د اسماعیل یادونه وکړه هغه په وعده کې ریښتینی و او خاص استاد پیغمبر وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا دغه خپل کورنۍ ته د لمانځه او زکات حکم کاوه او د خپل رب په وړاندې یو غوره انسان واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا او په دې کتاب کې د ادریس یادونه وکړه هغه یو ریښتونی انسان او یو پیغمبر و او هغه مون لوړ مقام ته خېژولې د مریم مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نولسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده اته نوی مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له اته پنځوسم آیت څخه اوري د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي اولئک الذین جعلنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا دا هغه پیغمبران دي چې پر هغو باندې الله پیرزوینه کړې ده د آدم علی سلام له اولادینه او د هغو خلکو له زوزات څخه چې مونږ هغوی له نوح علی سلام سره په کښتۍ کې سپار کړي وو او د ابراهیم علی سلام له اولادینه او د اسرائیل علی سلام له اولادینه او دوی له هغو خلکو څخه وو چې مونږ ورته لارښوونه وکړه او د هغو حال دا و چې کله به د رحمان خدای آیاتونه ورته اورول کېدل نو ده جرا په حال کې با په سجده پریوتل خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا بیا له هغو وروسته هغه ناکاره خلکو د هغو ځای ونیو چې لمونځ ضایع کړ او د نفس د غوښتنو پیروي وکړه نو نږدې ده چې هغوی د ګمراهۍ له عاقبت سره مخامخ شي البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او ښه عمل غوره کړي هغوی به جنت ته ننوځي او د هغو حق به تلف نه شي د هغو لپاره د دایمي استوګنې جنتونه دي چې رحمان خدای له خپلو بندګانو سره د هغو نالیدلې وعده کړې ده او دغه وعده په باوري توګه ترسره کېدونکې ده لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا هل تبه هغيكم بابيزة خبر وان نوري سلام بواوري او ده هغو روزي بورت پر لپسي سهار او ماخم ورسي تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا دغه د هغه جنت چې مونږ به د هغه وارثان له خپلو بندګانو نه هغه کسانو ګرځو چې تخوا یې غوره کړې ده وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا اے محمد صلی الله علیه وسلم پرشتي وای مونږ ستاسو رب له حکم نه پرته نه راکوزیو څه چې زمونږ مخې ته دي او څه چې زمونږ شاته دي او څه چې د دې په منځ کې دي د هر څه څښتنه همغه دی او ستا رب هیرونکی نه دی رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا غدا اسمانونه او زمکه او ټول هغو شیانو رب دی چې د اسمان او زمکه تر منځ دی نو ته د هغه بندگی وکړه او د همغه په بندگی باندې کلک اوسه آیا شته ستا په علم کې کومه هستی د هغه سیال ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا انسان وای آیا پر اختیا کله چې زه ومرم بیا به ژوندی را ویستل شم اولا الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا آیا انسان نور یاد وی چې موږ مخکې دای پیدا کړای دای په داسې حال کې چې دای هیڅ شی هم نو فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ستا پر اپ قسم چې موږ به رومرو دوی ټول او دوی سره شیطانان هم ایثار راول بیا به د دوزخ چار چار پیر سر کوزی په ګوندو را حاضر کړو ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا بیا بل هر دلینا هر هغه څوک په بیل توګه راوبه چې د رحمان خدای په مقابل کې زیات سرکش شوی ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا بیا په دې باندې موږ ښه پوهیږو چې له هغو نه کوم یو تر ټولو زیات په دوزخ کې د غورځېدو وړ دی كان على ربك حتما مقضيا لتاسنا هيتسوك داسي نشتا چه دو زختا ورتنكي نوي دا خو يو فيصل شوي خبره دا چه دا هغي ترسر كول ستا دا رب غارة دي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا بیا به موږ هغه کسان وژغورو چې په دنیا کې پرهیزګاران او ظالمان به په همغه کې غورځېدلي پرېږدو دوی ته چې کله زموږ روښانه روښانه آیاتونه اورول کېږي نو منکران مؤمنانو ته وایي وښایاست زموږ دواړو ډلو نه کومه یوه په ښه حالت کې ده او د چا غونډې زیاتې شانداره دي وکم اهلکنا قبلهم من قرنهم احسن اثاثا ورئیا په داسې حال کې چې موږ له دوی نه مخکې څومره داسې قومونه هلاک کړي دي چې له دوی نه یې زیات وسایل درلودل او په ظاهري شان شوکت کې د دوی نه پر مخ تللي وو قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا دوی ته وایي څوک چې په گمراهۍ کې اخته کیږي هغه ته رحمان خدای مهلت ورکوي تر دې پورې چې کله دغه راز خلک هغه څه وګوري چې له هغو سره یې وعده شوې ده که هغه د الله عذاب وي او که د قیامت ساعت نو بیا هله ورته څرګندېږي چې د چا حال خراب دی او د چا ډله کمزورې ده ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا لدي پر خلاف کوم کسان چې سم لار غوړه کوي الله غوته د سم لارې په تکه پر مخته ګور په برخه کوي او باقی پاتې کیدونکي نیکی ستاد رب په نزد مکافات او عاقبت په اعتبار سره ډیر ښه دي أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا آياتا هغه څوک ولید چې زمونږ د آیاتونو لمنلو نه انکار کوي او وایي چې ما ته خو به مال او اولاد هم داسې راکول کیږي أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ایا هغه په غیبو خبر شوی دی یا یې له رحمان خدای نه کومه وعده اخیستې ده هیڅکله داسې نه ده دی چې څه وایي موږ به هغه ولیکو او هغه ته به عذاب لا نور ور زیات کړو دی چې کوم وسایل او ډله لښکر یادوي هغه ټول به موږ ته پاتې شي او دی به یک یوازې زموږ په وړاندې حاضر شي كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا دوی الله نه پرته خپل څه خدایان نیولی دي تر څو چې هغوی د دوی ملاتړ وي هیڅ ملاتړ به یې نه وي هغوی ټول به د دوی له عبادت نه منکر شي او برعکس د دوی پر خلاف دریس به ونیسي ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا آیتا ندی لیدلی چی مونگ دا حق دوغ منکرانو تا شیطانانو خوشی کری دی چی دوی پو پورا دول دا حق دخمنی تا حسوی؟ خنو اوز پر دوی باندی دا عذاب نازلی دول پار تلوار مکوا مونگ دوی ورز شمارو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جهنم وردا غور از راتون کی دا چه من پر هیزگاران دا میلمنو پا تیر دا رحمن خدای حضور تا ورانده کرو او مجرمان با دا تگو تار وی و پشاند دو زخ لوری تا وشرو لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا پا هغه وقت که با خلق پا کم سپارخت را ورلو قادر نوی بیل هغه چار چخه چه دا رحمن خدای لحضور چخه اجازه نامه آخیستی وی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وغوي وايش رحمن خداي توك بزوي وليني ولايلي دیر بابی زه خبره ده چه تاسی جوڑه کرده ده نجده ده چه آسمانونه وچوی زمک تیریشی و غرونه را و غرزیگی پا دی خبره چه خلکو ده رحمان خدای لپاره ده اولاد دشت والی دعوه وکړه و ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا رحمان خدای داشان ندهی چه هغه څوک زوی ونیسی پس مکه و آسمانونو که چه هر څه دی ټول ده هغه حضور ته د بندگانو په حیث وړاندې کیدونکی دی لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیه یوم القیامة فردا هغه په ټولو محیط ته یې او هغوی شمېرلی دي ټول به د قیامت په ورځ یو یو د هغه په وړاندې حاضر وي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا دا باوری دا کم خلکو چه ایمان را وڑای دا یو خی عملو نی کری دی دی هجر با رحمان خدای دا غول پار پزرونو کی مین پیدا کری فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا نو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دغه کلام مونږ آسانه کړای دی ستا په ژبه مو د همدې لپاره نازل کړای دی چې ته پر هیزګارانو ته زیرې ورکړي او متعصبو خلکو ته اخطار ورکړي وکم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا لذین مخکې مونږ څومره قومونه هلاک کړي دي نو نن چیرته چې د هغو نښه نښانه مومي یا یې کوم غږ هم چیرته اوري